hjärtligt välkomna till Spoilervarning med mig, Mikaela Magnusson. Och med mig har jag... Linus Svensson, hej. Du lät inte så entusiastisk, måste jag säga. Men jag vill säga, jag satt och tänkte, kommer du introducera mig eller kommer du göra den här jobbiga när du bara så slutar prata och hoppas att jag ska fylla i? Du gjorde den jobbiga. Ja, jag gjorde det jobbiga. Jag tänkte att vi var lite synkade så du skulle vara med på det. Men, förhoppningsvis så kommer synken igång lite mer under tiden vi pratar. Jag kan klippa det synkat. Det, där har vi det. Kanske. Det är så jag gör i vanliga fall, alltid, hela tiden. Vi fejkar synken i början och fortsätter försöka vara synkade under avsnittet som idag ska handla om den, ska vi säga att det är den första riktiga filmen som vi ska prata om i den här podden. Alltså den som vi har bestämt på det sättet det är tänkt att det ska bestämmas. Ja, alltså en riktig film på riktigt ur 1001 filmer. Exakt. Och den filmen som det slumpade sig så att det blev är The Passion of Joan of Arc, eller En kvinnas martyrium, som den heter på svenska. Bra översättning. Mm. Det är väldigt slumpmässig, men bra. Men bra. Mm, bra, den stämmer mer in på filmen än vad den engelska titeln gör, skulle jag ändå säga. Den kom i alla fall 1928, är regisserad av Carl Theodor Dreyer. Dreyer. Jag vet inte heller. Han har inte ett så franskt namn, men ja, kanske. Stjärnorna, eller vad man ska kalla dem i den här filmen, är Maria Falconetti och Eugene Sylvain och André Berli står först på IMDb, men jag vet inte riktigt, för att jag vet inte. Ska jag först förklara varför Dreyer inte har ett franskt namn? För att han är inte fransman. Var är han ifrån? Jag vet inte, jag läste bara här att det var väldigt stor, det var upprördhet kring filmen för att han var inte katolik, han var inte fransman, så därför kunde han inte göra en bra film om Joan of Arc. Mm. Men det gjorde han ändå, eller han gjorde en film i alla fall. Kvaliteten kan vi väl diskutera lite senare. Det kommer vi till. I vilket fall så är detta en svartvit stumfilm. Så ja. Den är jättestum. Väldigt, väldigt stum. Och den har ändå en ganska spännande historia. Kanske inte filmens handling i sig, men dramat runt om film. Ja, filmen spelades ju in 1928, som du kan säga. Och sen brann den upp. Så då satt sig regissören ner igen och klippte ihop rejected material. Så kan han inte väl ta med första gången. Så klippte han ihop en ny film. Sen brann den upp. Och sen var det inte förrän 1981 som man hittade en version av originalfilmen på ett mentalsjukhus i Norge. Och det var väl den danska kopian man hittade i Norge, om jag kunde utläsa texten innan filmen började rätt. Så kan det ha varit. Jag såg ju bara att det var väldigt märkligt när det började rulla text. Jag bara såhär, det här ser inte ut som franska. Och det var det inte. Men jag vet inte om det var danska eller norska. Nej, kan men säga något om mig. Det var ju en informationsfilm. I alla fall på den versionen av filmen jag såg så var det en information innan. Och den informationen sa att detta var en dansk version som de hade fått översätta textrutorna till franska på så småningom. Och att den danska versionen då hade hittats i Norge. Ah. Väldigt komplicerat. I den här informationen stod det också lite om musiken. För det fanns aldrig ett riktigt specifikt soundtrack till den här egentligen. Dreyer hade inte bestämt något sånt. Utan det spelades lite, ja, vad de kände för när de visade den här filmen. För det var ju då live piano till. Mm. Hade du någon musik när du såg filmen? Jag hade musik, ja. Vad hade du för musik? Jag hade något som heter Voices of Light av Richard Ahorn. Ja, det var den jag sa när jag läste innan. Jag läste om din innan avsnittet att det skulle vara den. Oftast var det den, så jag lyssnade på den. Och den var ju en låt liksom. Hade du musik när du såg den? Nej, jag såg den 100% tyst. Det var liksom bara knäpptyst hela filmen. Oj, intressant. För det var faktiskt... jag pausade under tiden jag såg den och, typ, jag hade hörlurar i och drar ut eller någonting. Och då, när jag skulle se vidare så av någon anledning så funkade inte ljudet. Och det var så här, det här blev så mycket tråkigare. När, alltså bara lite musik gjorde det ändå lite mer intressant än det var helt stumt. Så att jag känner för dig att du inte fick se med någon musik överhuvudtaget. Alltså annars att jag inte såg musik, så jag tänkte att ja, det kanske ska vara musik, ish. Det, så, men eftersom det inte fanns någon uttänkt soundtrack som liksom var specificerat för filmen, så kändes det lite märkligt. Ja, de hade någon form av förklaring där i den informationen, och det var väl typ att den här, just den här Voices of Light skulle addera en extra dimension för att den på något sätt var inspirerad av John of Arc, jag vet inte riktigt. Men hur lång är Voices of Light? Bra fråga, jag har hört den väldigt många gånger i alla fall, för att den gick ju loopad liksom. Yes, alltså när jag kollade upp den versionen som jag hittade så här snabb googling på YouTube, så är den 9 minuter och 6 sekunder. I en film som är betydligt längre än så. Mm. Hur lång är den? Den är väl 120 eller någonting? Ja, något sånt. 110? Ja. Så att ett antal gånger hörde man den då, och det passade mer eller mindre bra till det som hände i själva filmen. Ja. Men då kanske vi ska berätta lite mer om den här filmen och framförallt dess handling. Mm. Filmen börjar, jag vet inte, vi har inte sett riktigt samma version, så det kanske blir lite skillnad. Men för mig så började ju filmen med att det är rullande text på vad jag tolkade som norska, men som kan då ha varit danska. Mm. Där de berättar om på ett bibliotek i Frankrike så finns protokollet från Jeanne d'Arcs rättegång, att detta är typ ett av de mest spektakulära och märkligaste och fantastiska dokument som finns. Som är liksom dumma, det är domarnas frågor och Jeanne d'Arcs svar. Och så säger de en sak som jag reagerade på, eller inte så mycket då, men jag såg filmen 2 gånger, och speciellt andra gången så då läste det igen, så reagerade jag, för de sa att det här dokumentet ska visa Jeanne d'Arc som en är på riktigt, som människa och inte som bara i rustning. Och jag tycker inte den här filmen gör ett bra jobb med att visa henne som människa, vilket vi ska komma till. Det jag tyckte var intressant med den här infon innan också är att den förutsätter ganska mycket att man ska veta vem Jeanne d'Arc är och vad hon gjorde. För det förklaras inte så tydligt faktiskt varför hon är ens i den här rättegången till att börja med. Nej, det sägs ingenting om bakgrunden, att hon var liksom en härförare och att hon pratade med kungen och att hon... Ja, man förstår väl att hon tror att hon var utsänd av Gud, men... Men, hela, men ingenting. Hela det här med att hon övertalade kungen att få leda en armé och sådär, det sket de i. För det var väl inte så spännande av någon anledning. Nej, det är verkligen, det är bara rättegången. Och jag håller ju med det här, de säger att det här är ett av de mest spektakulära dokumentet någonsin. För det måste det vara, för att frågorna och svaren är ju vansinniga. Alltså de beskrivs som att hon slåss mot blinda teologer och skickliga jurister. Jag vet inte, när i filmen exakt får man se skickligheten? Det är väldigt oklart, men innan vi kommer dit så måste jag bara säga någonting om förtexterna. För det kommer ju lite förtexter om vilka som har gjort filmen och sånt. Och inte i min version. Inte i din. I min version gjorde det i alla fall, för då får vi se Maria Falconettis namn och lite sådär. Mm. Och sen kommer det en lång radda med män som heter Sean, och jag förstår inte om det är karaktärerna eller skådespelarna som heter det, men det spelar faktiskt en stor roll. Grejen jag tänkte på var bara att det här bara bekräftar den fördom man har om att alla i Frankrike heter Sean. Alltså det var säkert 8 Sean. Kvinnorna, männen, huvudrollsinnehavare, det liksom spelar ingen roll. Och det var ju, jag tänkte att så småningom kommer jag nog förstå om det här är karaktärer eller skådespelare som heter Sean. Men nej, det gör man inte, för det finns inga karaktärer i den här filmen. Nej, det finns Jean of Arc, och så finns det jättemånga män. Alltså det finns väl en man som är, tycker lite sämre om Jean, och en man som är typ skurkprästen, ja. Number one. Det är typ karaktärerna. Det är någon som är lite mer en snällis än de andra, men jag kommer aldrig ihåg vem han är, så att det kan vara flera också. Ja. Så himla, för det är det första jag tänker på, det är liksom män, det är män överallt. Den enda som har en, jag hoppas att talande roll, men den enda som har en roll med repliker som är kvinna är ju John. Ja. Och hon är också den enda som är med i mer än en enstaka minut liksom. Ja, de andra kan vara med i fler minuter. Jag vet inte, för man känner inte riktigt igen dem. Alla har liksom samma utseende och någon form av jättedålig, eller jag vet inte så det är riktigt och det bara ser dåligt ut, men så här munkfrilla som ser ut ganska mycket som att det är någon perukhistoria. Ja, de är vidra munkfrillorna. Ja. Och det, men alltså, det kan finnas män som är med i mer än en minut. Det finns säkert många, men det finns ju inga kvinnor. Alltså kvinnorna finns, de dyker upp någonstans halvvägs in i filmen, så dyker upp någon kvinna som står i publiken någonstans. Ja. Alltså jag vet att det antagligen var ett så här manscentrerat, alltså det är präster och jurister. Fine, det är mansövervikt där. men det måste funnits någon kvinna någonstans i närheten under den här perioden. Det känns mycket rimligt. För, ja, som sagt, nu vet vi inte riktigt vilka versioner vi har sett och hur de skiljer sig åt. Men så som min version börjar nu efter de här informationen och förtexterna, så kommer vi in till rättegången. Eller vi ser Jeanne d'Arc ledas in till rättegången i något som ser ut att vara den sämsta kuliss jag någonsin sett. Ja, det är inte bara kulisser. Men det är ju... Alltså det är inte ett jättestort problem att det inte är så bra kulisser, eftersom man ser ju i princip aldrig kulisserna, eftersom det bara är närbilder på ansikten konstant. Man förstår aldrig riktigt var någon befinner sig i ett rum. Alltså anledningen till att vi förstår att det här är rättegången är för att det är en enda helbild här i början när de leder in henne och sätter henne någonstans, eller gubbarna sätter sig eller någonting, så att man kan förstå lite vart de är. Men efter det så är det bara, som du säger, närbilder med vit bakgrund på ansikten. Ja, exakt. Och det är liksom, det är väl delvis effektfullt, men det är så, det är inte någon variation i bildutsnitt generellt sett. Alltså det finns ju en del spännande bildutsnitt, jag tänkte det här var udda. Spännande för att vara 20-tal, en del faktiskt. Ja, alltså jag undrar, jag tror både så här spännande för att vara 20-tal, men också det att eftersom det var 20-tal så många konventioner som finns idag hade inte satts in än. Alltså det är saker som exakt hur bildutsnitt ska funka. Det finns väldigt starka ramar för hur bildutsnitt ska funka idag. Alltså var ett ansikte ska vara i en bild. Hur mycket luft du ska ha och var du ska ha den. Jag vet inte om det var lika etablerat 28. Det kanske inte var, nej. Det som gör att de här närbilderna känns dåliga tycker jag är i sammanhanget att detta är en stumfilm, så känns det som att de kan ha filmat det här hur som helst, de kan ha klippt ihop det hur som helst, de kan bara ha bett liksom Maria Falconetti sätta sig på en stol och titta åt olika håll och se lite ledsen ut, och sen klipper de liksom ihop detta på något sätt och slänger på textrutor. Mer eller mindre. Det är något jag tänker på där, alltså man tänker på direkt i början att det här är hennes hela skådespelar teknik är ju att stirra. Ja, hon stirrar inte riktigt in i kameran, men ganska nära linsen hela tiden. Och alltså så här riktigt uppspärrade ögon. Och hon var ju, det som chockar mig, att hon får fortfarande idag så himla mycket beröm för sitt skickliga skådespeleri. Och det kanske var skitskickligt för tiden, men det är ingen idag som ska komma och säga till mig att det där är, alltså ingen hade fått beröm idag för den typen av skådespeleri. Alltså det hon säljer in, vilket jag inte riktigt vet om det är poängen med, det är att hon verkar väldigt manisk hela tiden. Alltså att hon beter sig ju inte som en normal människa. Och jag vet inte om det var någon form av tolkning av hur Joan of Arc var, eller om det bara är hennes skådespeleri som gick lite snett. Alltså det funderar vi över, jag såg ju den här filmen med Emma och vi diskuterade det. Är det meningen att hon ska framstå som, alltså som att hon lider av någon mental, alltså att hon har någon mental sjukdom? För att det är ju det intrycket det ger med hela processen och hela hennes skådespeleri. Och det känns ju inte som att, jag menar, hon är en ikon, hon är ett helgon. Hon helgonförklarades bara några år innan den här filmen gjordes. Så man vill väl på något vis få det att framstå som att hon är utsänd, att hon är Guds dotter. Att hon talade sanning, ja. Att det var liksom inte hennes, det var inget hon hade hittat på eller som var liksom någon konsekvens av en mental sjukdom eller någonting, utan det var verkligen sant. Och för det är inte det intryck man får av den här filmen. Jag undrar, fick man det intryck när man såg den då och att det bara har ändrats, alltså hur vi ser på det, eller? Jag vet inte. Väldigt oklart. I vilket fall så är ju de här närbilderna väldigt frustrerande efter ett tag, tycker jag. För att de är också så här, 180 graders regeln finns nog inte överhuvudtaget. Nej. I någon form av tanke alltså, på den tiden. Nej, alltså de existerar ju inte, alltså, men karaktärerna existerar inte i någon slags rum. De existerar inte på en plats i relation till varandra. Utan det är bara deras, det är talking heads. Och det är snygga, alltså många av dem är jävligt snygga. Ja. Det kan man inte komma ifrån. Men de hade varit mer effektfulla om de inte var hela tiden. Då kunde jag i alla fall tagit någon form av halvbild ibland, kanske. Ja. Men ska vi gå vidare lite som vi har typ kommit till ingenstans. Men grejen är att när vi ska beskriva handlingen, det kommer inte gå att beskriva den så långt. För att det händer samma sak i hela filmen. Ja, jag satt och skrev ner handen, men egentligen det jag skrev ner var alla deras repliker, vilket inte är så många. För de har ju så här, antar de har gjort ett urval av frågor som ställdes till henne och hennes svar. De har valt ut då de bästa, the nuggets. Och det är inte så många. Och alla är jättemärkliga. Ja, det de verkar fokusera mycket på är ju bland annat det här att hon inte bär kvinnokläder. Mm, det är väldigt, väldigt chockerande. De ställer frågan liksom, varför bär du manskläder? Om vi skulle ge dig kvinnokläder, skulle du ta på dig dem då? Varför har du byxor? Varför? Och hennes svar på detta är väl i stort sett att när Guds uppdrag är över så ska jag klä mig som en kvinna igen. Mm. Och jag tyckte det var ett jättekonstigt svar, för att jag förstår om hon ska vara i armén så behöver hon det. Men det är som att hon på något sätt inte kan vara både kvinna och uträtta Guds uppdrag, tolkade jag det som i hennes svar. Men det är väl lite då, där att manskläder är väl lite så här, praktiska och gjorda för praxis, så när hon är på uppdrag så... Det är lite som Mulan skär av sig håret grejen. Hey, oh, hey, no, this is not a good idea. What if somebody sees you? Just because I look like a man doesn't mean I have to smell like one. Första frågan den ställer är ju hur gammal hon är. Vilket är en jättesvår fråga att svara på tydligen. Hon har så ingen aning. Sånt, och visst att hon är 19. Vilket återigen är... Det är ju en fruktansvärt fascinerande person det handlar om. Hon är 19 år gammal och hon har gjort amazing saker. Men det kommer inte fram riktigt. Nej, inte överhuvudtaget. Det är, hon genom hela filmen framställs hon väl aldrig som en amazing person egentligen. Det är ganska stor skillnad faktiskt på den här filmen. Jag har sett andra filmer om Joan of Arc. Och de är alltid vinklade så att man är lite mer på hennes sida, eller vad man ska säga, än vad man känner sig i den här filmen. Alltså de säger det, att de vill så visa henne som en människa, vilket gjort att man har gjort henne jävligt svag. Även om hon ibland, alltså det är, svag är ju fel, för det är ju inte heller för hon har en jävla resolve filmen igenom, men nästan hela filmen igenom, men hon känns ju, hon har ju inte den pouncen och powern som det känns som att hon antagligen hade. För om hon lyckades uppnå det hon gjorde, men hon lyckades prata kungen in till att ge henne en här liksom. Det krävs en del. På det svaret när hon svarat under 19 så blir det ännu mer, de gör ännu mer driver på det här att männen är män och de är bastards, för de står här och skrattar och är gubbiga. Och det är ju så, de har ju lyckats, där har de lyckats väl med något, för man hatar verkligen alla. De kör ju någon gång, jag vet inte om det är på just den här frågan, men när de gör någon lite längre viskleken-grej. Att alla gubbarna viskar till den som sitter bredvid någonting. Jag tror i och för sig det här igen har med de här kläderna att göra. Och sen så, när det kommer till sista gubben så ropar han ut någonting om hur fruktansvärt det här är. Så de är ju ganska bra på det här att få en att man kanske inte tycker jättemycket om Jon, men man hatar gubbarna ännu mer. Ja, just det. Den här viskleksgrejen. Alltså det är verkligen så här, världens längsta viskleks. Jag sa, en viska till nästa, en viska till nästa. Så kommer hon till slut, det är han som är frågeställaren. Och så ställer sig han så nöjd. För det här är till en fråga där som du har tagit hela ditt brain power fram. Och frågan är det Gud som bestämmer vad du har för kläder? Det är så här, ooh, burn! Och det är alla frågor så att det liksom ska läggs fram som att det är så här, typ amazing frågor. Och folk är så jävligt, till exempel den andra frågan är, kan du säga fader vår? Var på en gubbe liksom, han typ håller på att trilla ur sin stol för han lutar sig så jävla långt fram för att höra svaret. Och sen liksom, hon kan fader vår men vägrar säga det av någon anledning. Och folk är så här, hur har du lärt dig säga fader vår? Man bara, what? Hon är ju religiös. Ja. Men det, jag tror att det har att göra med att de tror ju att hon har blivit besatt av djävulen på något sätt. Ironiskt också att en av gubbarna har typ djävulshorn med sitt hår. Det är jättekonstigt ut. Men de tänker väl då att hon inte ska kunna säga fader vår om hon hade varit i besittning av djävulen. Eller något i den sidan. Men varför säger hon inte det? Hon... Bra fråga. Bra, det var en bra fråga. Det som sägs här är inte många bra frågor. Men jag tror den bästa frågan är väl när de säger, så du tror, för att hon säger att hon är utsedd av Gud för att driva ut engelsmän och Frankrike. Och de frågar, tror du att Gud hatar engelsmän? Och då har hon faktiskt ett av sina bra svar. När hon säger, jag vet inte om han hatar engelsmän, men engelsmännen ska ut ur Frankrike. Förutom de som dör. Och det är så här. Det är många frågor som sätts upp, eller många svar som sätts upp som att det här ska vara en shocker eller liksom en verbal bitch slap, och det är så här, så jävla tandlöst oftast. Ja, hon gör ju samma grej till alla, att hon gör liksom extra stirr grejen när hon svarar, och många gånger så känns det kanske inte riktigt befogat. Nej. Det var en grej jag tänkte på också där när de pratar om varför hon skulle göra detta för Gud, vad hon har att tjäna på detta, vad hennes belöning kommer att vara. Och då säger hon att det ska vara the salvation of my soul. Och då undrar jag, vad fan har hon gjort? Vad har hon gjort som har varit så illa? Eller vad är liksom, hade det inte räckt med att bara vara en from flicka hemma i sin by för att få det? Alltså, på den här perioden, alltså när Gud säger att du gör något ska du göra det. Det är liksom så att då kommer du få frälsning. Alltså det är inte så att det räcker inte bara att vara en ganska schysst människa. Det här är hardcore katolicism. Du liksom, du föds med den liksom innersta synden och måste göra bot för det hela livet. Förutom du kan också köpa ett avlatsbrev. Det hjälper att funka också. Men annars, det är liksom antingen köper du ett avlatsbrev eller så gör du en så här deathbed confession. Eller så driver du ut engelsmän och Frankrike. Det är de tre alternativen du har. Någonstans här så slutar textrutorna också ganska mycket. I alla fall, jag vet inte riktigt i vilken ordning det är. Men det är ett tag när man bara ser dem prata fram och tillbaka, stirra lite, se arga ut. Och man ska på något sätt tolka själv vad det är de pratar om. Alltså de lämnar ju mycket. De har ju inte textrutor på allt. Ibland funkar det. När någon säger we kan man säga, hon säger we. Jag förstår, hon säger ja. Men det är ju mycket där som inte går fram. Men jag antar att det var fler briljanta frågor som när de pratar om att ärkeängeln Mikael har visat sig för henne, och de frågar, de har så jävla många frågor så här, var han naken? Hur såg du att det var en tjej och inte en kille? Och så någon som är så här typ jättestolt bara, var han långhårig? Hennes svar på det för övrigt, så här, varför skulle han klippa av sig håret? Ja, varför? Alltså spontant så känns det som samma gubbe som frågar, är han långhår? Det är han som höll på att trilla av stolen tidigare. Att det är så här, någon som är lite för överentusiastisk på den här rättegången. Det är många som är överentusiastisk. Det är en som ställer en fråga och sen typ så här, drar upp handen och sätter den i mungipen. Det är typ som Dr. Evil. Han säger, $1,000,000. Jag har bokstavligt talat en anteckning här under när den, för jag, andra gången jag såg igenom filmen, och då såg den i 4 gångers hastighet för den är så långsam. Så hade jag en anteckning som är, så jävla weird. Vad fan händer här? Konstiga ansiktsuttryck under den här perioden. Jag har också det någonstans som är... varför inga helbilder? Var är vi? Är vi ens i samma rum? Fuck, 180-gradersregeln. Några går ut. Var är textrutorna? Mycket lämnas öppet. Har du bara gått 16 minuter? Åh, gud. Jag menar, det är mycket tid att anteckna. För det är långa, långa, långa uppehåll för att stirra. Men någonstans här efter the 16 minute mark så händer någonting. Det verkar som att de ska gå ut. Ska de faktiskt byta plats? Ja, här någonstans hade jag tänkt att de skulle vara kvar på exakt samma ställe under hela filmen. Alltså jag var också att det är nog det som kommer att hända. Men innan det här så hinner det hända två viktiga saker. Ett, en snubbe spottar på henne. Och två, en annan säger hon är ett helgon och faller ner av hennes fötter. Och jag är så här, jag är en 19-årig tjej. Ni är vuxna män. För fan. Chilla. Behandla henne som en människa. Där hade vi han som jag pratade om tidigare. Han som var lite mer snällis. Det var väl han. Han är väl så här lite yngre än de andra. Han som säger att han är ett helgon. Nej, men för jag trodde det är två olika snällisar. Yeah. Jag tror han som är lite yngre är snällis senare. Och den här, jag vet inte, försvinner han här? Är det han som, för där är, han säger det. Och sen börjar folk gå ut, så här, jättemånga soldater går ut genom en dörr. Är han med där? Varför går soldaten ut genom dörren? Jag vet inte. Var är textriterna? Här hade de behövt. Ja, det är, för det är där de skriker massa så här. Slänger de ut honom nu? Eller är han kvar? Eller vad händer? Jag vet inte. Det är väldigt oklart. Men de går i alla fall ut. Och det ser ut som att de leder tillbaks Chad till hennes cell. Eller någonting. Mm, jag antar det. För att om det var där hon kom ifrån. Om hon varit i cellen innan. Hon har ju åtminstone någon ägodel här. Och det finns typ en säng. Eller något liknande. Det är väldigt svårt att se som sagt. Eftersom det är knappt är några helbilder alls. Är det här i samma hus? I mitt huvud har jag tänkt att allt det här händer i samma hus och lite utanför det huset. Men är det samma hus eller byter de eller hur? Jag tänkte nog också att det var samma hus. Men det var ju för att det ser likadant ut. För att det är vita väggar och inte så mycket detaljer. Men Nej. Det är svårt att förstå. Men hon förs i alla fall in dit och sen så får vi se några som jag kallar för gubbe A och gubbe B. Som håller på och pratar och ska konspirera ihop. Någonting för att försöka få Sean att erkänna eller vad hon nu ska göra. Ja just det, där är prästgubben som då är lite av så här, the snake in the grass. Alltså han som är... Och där är ju en som är lite så här, som jag i mitt huvud har kallat för sheriffen av Nottingham. Av Nottingham, för att han ser ut som Disneys sheriffen av Nottingham. Som bara hatar Sean hela tiden och bara allt han vill är att bara liksom döda henne direkt. Men den här prästen vill ju liksom lura henne till att erkänna att hon är utsänd av djävulen för att då rädda henne på något vis. Ja, och detta ska de göra med hjälp av något brev från kungen. De fejkar ett brev från hennes kung, för det här är ju engelsmännen som har fångat henne. Ja. Och de fejkar ett brev från den franska kungen där det står vi kommer snart anfalla och rädda dig. Var stark, lita på den här prästen som ger dig det här brevet, typ. En briljant plan! Det finns inga hål i den här planen. Strålande plan. Under tiden så har Sean Dark blivit väldigt fascinerad över att se ljuset genom ett fönster in i sitt rum. Jag har inget minne av. Det var ju första gången vi fick se en närbild på något som inte var ett ansikte. Jag förstår inte riktigt det. Jag vet inte om hon tänkte att det nog var Gud, kanske? Han, just det! Han illustreras ju som ljus ibland. Hon tittar i alla fall på den här ljuset genom fönstret som hon ser på golvet. Och blir jätteglad. Är det här, och det är här hon börjar virka någon, hon håller på att virka någon krona eller vika någon krona. Jag eller kallar det för halmgrejen, men ja, det visar sig vara en krona så småningom. Ja. Jag funderar under stöd av filmen att är detta någon slags sjukt övertydlig symbol för törnekronan? Alltså, hon är Jesus dotter som han var Jesus. Ah. Eller det här, hon är Guds dotter som han var Guds son. Och sånt. För att, det visste hon som gör krona, men det är någon scen där det kommer in någon är en bitch och sätter den på hennes huvud så här och trycker till den. Jag tänker att är det lite... För att symboliken är ju inte subtil i den här, ungefär som han... Den undergubben som har horn är liksom så här... Aha! Är han ond kanske? Jag vet, jag tänkte faktiskt inte riktigt på det. Jag tänkte nog mer att det var någon så här, någon grej som hon som religiös kvinna gjorde. Att det var liksom sånt handarbete man höll på med då. Men hon känns inte riktigt som handarbetstypen. Nej. Hon känns mer som ledaren här typen. När hon håller på med det här i alla fall så kommer det in någon oklar gubbe, kommer inte ihåg vilken, och tar en ring ifrån henne. Och jag tänker att det här ska väl vara någon form av konspiration för att en annan gubbe sen ska kunna komma tillbaks med ringen för att vara lite snäll och vinna hennes förtroende. Ja, prästen kom in här, han som har skrivit det här brevet, och tar tillbaks ringen. Men jag vet inte om det faktiskt var planerat eller om de bara var assholes och han utnyttjade det. Det är oklart, man får inte se just dem konspirera. Men kanske, oavsett så... Han räddar henne, ish, ger henne ringen, är lite smörig och sen visar han brevet. Något som hände här dock som jag har antecknat, för jag tänkte att det här kanske ska vara någon symbolik, det är att han trampar på det här ljuset genom fönstret-grejen på marken. De har liksom tagit en bild när han sätter sin fot där. Som att jag tänkte att det på något sätt skulle visa att han vi ska inte tro på att han är snäll här. För han bara fejkar, han trampar på Gud eller något. Ja. Alltså, vi ska inte tro att han är snäll. Vi vet ju att han inte är snäll. Vi har sett att han konspirerar, men... Jag förstår inte riktigt anledningen till att de tog liksom en närbild på det. Det måste betyda någonting. Och jag försöker bara hitta någonting i den här filmen där det finns intresse. Ja, men det är det. Alltså, det tänker sig att allting ska vara med. För att det finns många bilder som bara känns som att den är där. Deal with it. Och han ger i alla fall henne det här brevet. Och hon kan inte läsa. Det känns så jävla lönt att hon förfalskade det. Hon vet inte hur gammal hon är, hon kan inte läsa. Men hon kan leda den här. Och det är det viktiga. Men i alla fall, så han läser upp brevet. Säger det här att du ska lita på mig. Säger kungen. Så, lita på mig. Och sen så kommer alla gubbarna in i cellen. På något sätt. Ja, av någon anledning kommer in. Nu ska jag säga, vi skiter och gör det liksom så här, rättssalen. Vi går in i din cell och ställer flera frågor. Och sen fortsätter de med samma frågor igen. Vad ska du få för belöning? Är du Guds dotter? Tror du att du är det? Lalala. Och här någonstans har jag kommenterat, this is so boring. Det här nu börjar det bli spännande ju. För prästen står ju bakom. De ställer frågor till henne. Hon tittar på prästen och prästen bara nickar. Så bara, säg ja! Så hon erkänner ju allting där. Att hon tror att hon är Guds dotter och allt det där. Jag funderar på det här om det här skulle kunna vara en sån här någon storhetsvansinnesgrej. Att om du är 19 år gammal. Eller ja, hon var ju yngre då. Men du är tonåring. Du lyckas prata kungen till att ge den här. Du är väldigt troende och det går väldigt bra för dig. Det är jävligt lätt att få för sig att man är utvald då. Mm. Det känns inte alls orimligt. Nej, nej. Alltså, jag hade antagligen gjort också. Liksom bara, what? Allting går bra. Jag måste vara liksom the special one. Här någonstans har jag antecknat också. Återanvänder de samma bilder? För det är några bilder som verkligen känns exakt likadana som de vi såg inne i rättegångssalen. Men det är kanske bara att de ska spela på exakt samma sätt och det är samma utsnitt. Du tänker typ på hennes ansikte? Ja. För att hon gör så här lite gråtig, mycket stirrig, inte så mycket, säger inte så mycket. Ja. Det är typ hela tiden. Så det skulle kunna vara samma. Ja, kanske. I don't know. Här någonstans kommer det en väldigt laddad fråga i alla fall. Eller det blev laddat med musiken till här, så det kanske inte var riktigt samma för dig. Men det är när de frågar, are you in a state of grace? Och då var det så här, bam, bam, bam. Med musiken, så jag tänkte att det här måste betyda något. Det kanske bara fast musiken, eller här, musiken var pålagd i själv, det var inte det så att du lyssnade på den separat? Nej, alltså den är ju pålagd i filmen, i ja, själva filmen. Men den är ju egentligen inte matchad, alltså den har ju, hör ju egentligen inte ihop, den har bara lagd på. Men det kan ju vara att de har planerat så att den ska komma just där. Ja. Jag vet inte, för efter det här i alla fall, jag tänkte att det skulle ha någon betydelse, för någon gång efter det här så säger de att de inte får gå på mässan. Mm. Och då är det tragedi. Och då matchar musiken lite igen. Okej. Okay. Jag gillar det faktiskt hon säger där. När hon får den här frågan, are you in a state of grace? Alltså, kommer du, ja. Och hon svarar, om jag är det så hoppas jag att jag får stanna där. Om jag inte är det så hoppas jag komma dit. Det vända så här. Bra svar. Det var ett en gång där jag verkligen kände så här att... Damn girl, damn girl, damn girl, damn girl, damn girl, damn. Hon är liksom så här, för att hon får många gånger som hon ska se saker som filmen vill framställa som väldigt bra svar. Men det här var ett bra svar som jag ändå tänkte. Ja. Sen försöker de i alla fall övertala henne att sluta bära manskläder i utbyte mot att hon ska få jobb på mässan. Mm. Det är ju och så, någon form av Sophie's choice här nu för Sean. Vad ska hon välja? Ja, gud. Hon väljer att inte gå på mässan. Eller att inte ta på sig kläder, då får hon inte gå på mässan. Och de säger, du väljer bort mässan, du väljer bort Gud. Och man bara, men ni missförstår ju liksom allting här. Det är ni som tvingar henne att... Och det är tydligen det värsta hon kan göra. För att sen kommer äntligen lite drama. För nu är det dags för tortyrkammaren. Oh. Att vi har blivit intresserade precis innan det här. Blev vi intresserade för den unge snällprästen. Ja. Eller snällgubben. För att han är den så här. När hon får frågan, har Gud sagt att du ska till himlen? Hon säger ja, och säger, men är du säker? Och, säger, och han står liksom så här i bakgrunden och bara visar, så här, typ signalerar, detta är en farlig fråga, svara inte ja, de kommer bli sura! Det är typ hans bidrag till filmen. Ja, han är lite... Han kommer tillbaka lite senare också. Och är lite snällis igen. Mm. Men ja, hon skulle väl inte ha svarat ja där, för att då är det dags för tortyr. Men under tiden, de ska hålla på att förbereda tortyren, eller tortyrkammaren på något sätt. Och då går alla gubbar och sen kommer tre skojfriska gubbar in i cellen. Ja, just det. Det är dags att retas lite grann på något sätt. Jag vet inte varför, jag vet inte syftet med de här tre. De är så, alltså de går in och ska typ mobba henne och typ bara så här, att de typ, det är de som trycker så här kronan på hennes huvud och håller på och är konstiga. Jag vet inte. Jag tänkte först att är det här som är tortyren? Alltså, det konstigaste här är sättet att berätta som henne förutom den kronan. Det första med att de har en liten pinne. Och så petar de på henne. Så att det är ansiktet. De petar henne så i örat. Vad är det? Och hon sitter där typ så lite irriterad ut. Och han står där och petar med pinnen. Och ser så jävla nöjd ut. Det är så jävla konstigt. Men det är väl för att de försöker att... Men göra ner henne lite innan hon ska in i tortyrkammaren så att hon ska... Ja, men alltså det känns som att de försöker så här skildra, du vet, så här prison guard brott fast inte, för det är jättemässiga. De typ så här, police brutality, de kittlar fångar. Ja, inte riktigt. Och det, sen när de är klara med det så går en av snubbarna ut på huk. Utan han, alltså han går ut ur rummet och typ hukar, sen alltså går han så som en idiot. Det ser lite, vad skulle göra det här skämtet när det ser ut som man går ner för en trappa, typ när man går utanför ett fönster och man så här blir lite lägre hela tiden. Men jag... Fast han var låg hela tiden. Ja, jag förstår inte. Så jävla konstigt. Sen är det tortyrkammaren. Ja, och här har jag antecknat, hela den här filmen är en tortyrkammare, men nu är det dags för den faktiska filmen. För den faktiskt filmiska tortyren. Äntligen lite action. Fast fy fan vilken besvikelse tortyrkammaren är. Alltså den är som en tortyrkammare i en tecknad film. Så typ sågar med jättestora tänder. Och så är det ett enormt hjul med spikar på som någon står och snurrar. Och sådana här, när man ser kuggjärn. Och så här kuggar går i varandra i trä så här. Vroom, vroom, vroom, och man tänker att där ska de kötta in en arm typ. Och här sitter hon då och typ beskyller henne för att säga att. Men titta på de här domarna. Tror du verkligen att du är smartare än vad de är? Varpå hon svarar, nej men gud det är. Det var en riktig snap moment där faktiskt. Oh snap. Då försöker du också få honom att skriva på något papper här som jag inte riktigt fattar. Alltså hon kan ju inte läsa, kan hon skriva också? Eller vad är det de vill göra här? Alltså de vill att hon ska skriva på en god, alltså en erkännande. Ja. Men det är hon inte så sugen på. Och så safear hon lite här genom att säga, jag kommer inte erkänna, men om jag gör det så är det för att ni tvingade mig. Ja, så ett jävla tönt svar. Jag kommer inte göra det. Och om jag gör det så kommer jag inte ens mena det. Och så fler sådana här dumma frågor, typ så här, hur skiljer du en god ängel från en ond? Bara liksom, hur gör någon det? Alltså är det någon, är det liksom klassifikation? Alltså är det någonting med vingbredden eller har de onda horn? För i så fall är det ju rätt lätt att se det. Ja, de ställer lite fler dumma frågor och sen så påbörjas tortyren. Fast det är väldigt svårt att förstå. För vi ser bara fortfarande de här hjulen och grejerna rulla. Och sen så står Jan och typ ser lite, ser ut som hon har ont och det kommer lite rök eller någonting. Det kommer, ja, det är inte så tydligt vad som händer här, men jag antar att hon blir torterad. Nej, alltså, nej jag tror inte eller det. Jag tror bara att hon ser tortyrredskapen och svimmar. Eller om det ska vara så här en symbol för att hon blev, för att jag upplevde aldrig att hon blev torterad. Jag så att hon tittar på det här hjulet, för någon står och snurrar det här hjulet med det här enorma hjulet med spikarna snabbare och snabbare. Och hon tittar på det som bara... Det var kanske så, ja. Jag tyckte det var oklart, för jag tänkte att även om hon hade blivit torterad hade hon inte visat det, liksom. Nej, alltså det är ju make mer sense för berättelsen i filmen om hon blev torterad. För nu plötsligt efter att hon har svimmat så är hon dödligt sjuk. Och då säger någon av gubbarna att hon ska inte dö nu för jag vill döda henne. Ja. Och så ger de henne den bästa av medicinska behandlingar. Åderlåtning! Ja. Och den här scenen är så jävla när de ödlar från sikkert lite tal så bara sprutar det blod som en fontän. Och jag tyckte att detta är så jävla onaturligt. Detta är så otroligt fake. Men sen satt jag läste i så här trivia. Mm. Och jag sa det, real blood from a real puncture wound was used when this in the scene in which Jones' arm is cut, but it was that of a stand-in and not Maria Falconetti. Och det undrar så här, tog de en stand-in, tömde blodet, la din maskin så pumpa ut så att det ser så här konstigt, eller är det faktiskt en stand-ins arm som sticker hål i så att det sprutar blod så där? För det ser ju inte naturligt ut alls. Nej, men å andra sidan så tänkte jag, hur skulle de ha gjort annars? Alltså hur gjorde man effekter och sånt 1928? Jag tänkte väl att det var en fejkarm. Ja. Det är en ganska snygg fejkarm. Ganska bra gjort, är det i så fall. Jag vet inte, oavsett så det sprutar blod som fan. Och det hjälper väl? Ja. Ja, de är åderlåter henne i alla fall. Och här någonstans så var jag väldigt nära på att somna. Så jag vet faktiskt inte riktigt vad det var som hände efter detta. Efter det så är det nattvard. Just det. Ja. Och de säger så här, är det någonting du vill säga? Och då säger han, jag är rädd för att dö. För jag vill, om jag dör så vill jag begravas på välsignad jord. Och då säger han, kyrkan är barmhärtig. Och så är de så här jättenöjda. Och nu kommer lite nattvard. Och så säger hon, jag är en god kristen. Och så får hon ingen nattvard. om hon inte skriver på så här, du får inget check om du inte skriver på det här pappret. Och då skriver hon på. Nej, inte än. Nej, hon skriver inte på så hon får ingen check. Check. Ja. Det är så här, du säger nej till Herrens kropp om man bara dude. Det är bara sånt där äckligt papper grej. Ja. Jag förstår att hon sa nej. Så säger hon, när hon inte har något så säger hon, jag älskar Gud. Och sen en scen så här, utan textrutor när alla bara står och skriker på henne. Och så säger hon, ni säger att jag är sänd av djävulen. Men det är ni som är det. Och jag tänker på det här klippet från parlamentet. Ja, men du då! Hennes snappy comments är inte alltid jättebra. Och den där var nog en av de sämre. Men nu ska hon dö. Nu är det dags. Nu har de ropat på avrättaren här. Och där kommer en scen. De liksom börjar leda ut henne. Och sedan sen när någon gubbe hänger en hatt på en pinne. Är det en symbol? På varför är scenen annars med när han hänger en hatt på en pinne? Den antecknade inte jag. Så jag tror inte jag tänkte på det. Men det... Ja, men det man får se flera gånger. Han hatt på pinnen. Konstigt. Vi får väl här någonstans också reda på hur hon ska dö. Och det har väl lite betydelse för att hon har tidigare i filmen sagt att hon är rädd för att brännas på bål. Eller hon är afraid of the stake. Ah, det hade missat att hon hade sagt det. För ja, det är ju tydligt att hon ska brännas. Och det börjar strömma in folk för, så här, för att titta på det. Och nu ser man de första kvinnorna förutom Jean. Mm. Som är i publiken. Som kommer springande och är jätteupprörda. Men vänta. Nu när jag tänker efter. Har vi inte hoppat över hela grejen varför hon avrättades? För att hon... Ja, är det inte att hon någon gång... Detta var verkligen när jag höll på att somna. Men hon erkände hon inte och tog tillbaks det. Eller hur är detta? Det har inte kommit än. Nej. Vi är på väg dit. Nu. Hon går dit. Och nu är det så att nu står han en snubbe som är så jävla... Alltså... Skrikig och... Ännu en man som skriker på henne. Där han säger till sig, nu ska vi göra ett sista försök att rädda din själ. Man bara, för ni har verkligen försökt så jävla hårt. Bara ge upp så slipper du brinna. Och så säger han typ, din kung är en kättare. Och hon bara, nej, han är en jättebra kristen. Typ. Mm. Och så blir hon uppställd på bålet. Och så får man se någon som gräver. Och gräver upp en dödskalle med maskar i ögat. Mm. Som också antar jag då är symbolik. Och här säger han som skrek så här, att vi vill rädda din själ. Så här, han säger här, aldrig förr har Frankrike sett ett monster som henne. Och man bara, wow, wow. Okej, okay, jag fattar att ni inte gillar henne, men seriöst. Chilla lite. Ja, jag trodde synligt att Frankrike såg henne som ett monster. Det blev mer England som skulle se henne som monstret i så fall. Ja, jo, men de var väl, det här var väl någon slags vichy-regering. Typ. som så här. Sig. Eller de vill ju få det som att, jag vet inte, antar att de vill ha det som typ ett land, och då var det så här att vi är engelsmän, vi är också fransmän, och oavsett så är hon ond. Hon är ett monster. Alltså, verkligen. Hur? Va? Är hon ett monster för att, alltså jag menar, hon kan ju inte ha gjort, alltså hon kan ju inte, det var ju inte som att hon gjorde så här enorma krigsbrott. Hennes brott väl var väl att ha manskläderna på sig, för det verkar de ha blivit väldigt irriterade över tidigare. Ja, och att tro att man ska frälsas av Gud, det var ju kätteri. Ja. Man bara, men är inte det typ kristna vill? Bli frälsta? Men tydligen inte. Och så säger den här skurkprästen till henne nu, för att hon är väldigt rädd för det här bålet. Han säger, du har ingen rätt att dö. Kungen behöver dig. Skriv under. Och så gör hon det. Hon gör det och sen så kommer hon tillbaka till sin cell igen. Ja, hon blir skonad. Så hon blir bara inte död. Hon ska bara få livstidsfängelse. Och här är också en jävla bra replik. Du ska få livstidsfängelse. And you will eat the bread of sorrow and drink the water of affliction. Alltså det är illa när man inte bara ska vara i fängelse utan dessutom äta the bread of sorrow. Jag tänker att det är typ lingongrova. Jag hatar verkligen lingongrova. Nej, lingongrova är väl inte så illa. Jag tänker att det är någon form av sånt här, något som är bakat på kvarg typ, som ska vara jättenyttigt. Det är the bread of sorrow. Det är ju inte surdeg. Antagligen inte. Och nu så här, nu är det så här att nu har du frälst dig själv, vad duktig det är. Förutom sheriffen av Nottingham som är jävligt missnöjd. Han bara så här, hon lurar er. Och man bara, ja, hon skrev uppenbarligen bara på för att slippa brinna. Hon sa det tidigare att om jag skriver på så är det bara för att ni tvingar mig. Så. Mm. Men här blev också åskadarna blev väldigt upprörda. Bara, leve Jean. För de har också skrikit till henne att skriva på det kontraktet. Och här är en jävligt snygg scen faktiskt. När de filmar reflektionen i vattnet av vakter som plockar upp en snubbe och slänger honom i vattnet sen. Mm. Det var snyggt. Det var faktiskt bra, väl filmat för en gångs skull. Man såg lite vad som hände och det fanns någon form av tanke om komposition och sådär. Alltså det är väl inte illa filmat ofta, så många av utsnitten tycker jag kan vara lite spännande. Bara det att det är väldigt ensidigt. Det är väldigt, ja. Det är inte variationsrikt precis. Verkligen inte. Och sen ska de klippa Johns hår för att det är väldigt, hon ska inte vara klädd som en man, men hon ska inte ha långt hår. Hon ska vara klippt. Och det är så här, hon har redan kort hår så det blir inte så effektfullt. fullt ändå. Eller så här, jo, det är klart att det är väl förnedrande att klippa av det, men jag förstår inte riktigt varför. Ja, men det är så här, för hon ska ha fängelsehår. Och av någon anledning medans klipper hennes hår så är det folkfest-ish. Samma akrobater och skit som bara såhär, it's random scener. Man liksom, är detta, firar de att hon inte är död eller firar de att hon har erkänt eller bara är det här en, det känns som att de vill på ett väldigt enkelt sätt visa kontrasten. Titta på de här glada människorna och titta på hon när hon är ledsen och blir klippt. Här är var en jättemärklig scen också. Jag tror det var här i alla fall när någon sitter i typ en liten vagn, drar sig fram med händerna och har tunnor som de drar efter sig. Utan anledning. Det var väl också någon form av firandet, eller? Ja, jag antar det. Men jag vet inte varför eller hur eller någonting. Och här vill de slänga hennes krona. Ja, det är dags att slänga ut den här. Som ska det vara symbolik att det är törnekrona eller så? Vi vet inte. Men det vi har förstått är att den har ändå någon form av betydelse för henne. Mm. Och när de ska göra det så blir hon så här. Nej, jag har ljugit. Hämta domarna. Följt av en random scen när folk bär sten. Det är mycket här i det här partiet där det är inklippscener som inte har någonting med någonting att göra. Det var här jag tänkte lite så här. Är detta en av versionerna när de tog med det som var bortklippt och satte ihop det? Vilken av versionerna är detta egentligen? Ja, liksom. Detta ska ju vara den riktiga versionen. Ja. Liksom. Och sen så här, när resterna kommer så erkänner hon att hon ljög för att rädda sitt liv. Ja. Och det här tänkte jag att det var så här. Om de hade gjort den här filmen lite intressantare under hela tiden och det hade varit lite mer karaktärer och ja, gjort allting lite bättre, så hade det här ändå varit ganska starkt. Det var ändå lite, här kände man ändå någon form av känsla till filmen. Att det förstördes, jag tycker de förstördes lite, för att här dyker han den unge snälla killen upp igen och säger så här typ, det där svaret var hennes död, och man bara, ja jo, we got that, du behöver inte veta det. Och sen att någon snubbe som gråter också. Ja, men var det han som sa att hon var ett helgon kanske? Jag vet inte, jag kunde aldrig komma ihåg hur han såg ut senare i filmen. Jag vet inte om han var kvar. Alltså jag är ju fortfarande osäker på om han blev utkörd av soldater i början. Ja. Jag vet inte. Och nu så han som den unge snälle killens, eller snälle. Han bara sa, nu ska vi förbereda dig för din död. Snälle. Ja. Ja, han säger också typ så här vid något tillfälle så här, typ, ta dig samman, du ska dö. Också så här jättesnällt verkligen. Så här, du vill inte vara hysterisk och hålla på och gråta så när du ska dö. Du är ju hela 19 år gammal, det är dags nu. Ja, du måste ju dö med lite värdighet. Här insåg jag i precis vem filmen handlar om i det här nästa följande diskussion. För då säger de, hon får frågan så att typ, hur kan du fortfarande tro att du är skickad av Gud? Samtidigt, de har hämtat nattvarden igen. Och medan som förbereder den så frågar hur kan du fortfarande tro på Gud? Och säger så här, hans vägar är inte våra vägar. Det vill säga, Guds vägar är utgrundliga fast på ett annat sätt. Så här, jag är hans barn. Och Gud, vi vet ju alla att Gud hatar sina barn uppenbarligen. Och så får hon fråga, vad är den stora segern? Och hon svarar, mitt martyrskap. Och då inser jag, den här filmen handlar om Marcus Birro. det måste vara, han är utsänd, han är utsatt, han, alla spottar, men det är hans martyrskap är den stora segern. Och nu har hon ändrat sig, så nu är hon inte rädd för döden, för nu är döden hennes stora befrielse. Och det var ju här jag också tänkte det här som vi sa i början om att den svenska titeln var lite mer passande än den engelska. För att det är ju detta det handlar om. En kvinnas martyrium. Snarare än The Passion of Joan of Arc. För att så mycket passion har hon inte, men hon är definitivt en martyr. Ja, och det är inte så himla viktigt känns det för filmen att det är Joan of Arc. Det här kunde vara mer eller mindre vilken, alltså, okej, hon hade väl inte haft folket med sig på samma sätt om hon bara var en random häxa, så att säga, anklagad för att vara en häxa. Men det är ju inte jätte... Det är egentligen inte så mycket om Joan of Arcs liv. Nej, det är ju inte det som är väsentligt. Det är ju därför de aldrig talar om liksom vad hon gjorde i kriget eller hur hon övertalade kungen eller något sånt. Den handlar ju mer om bara, ja, hennes tro. Mm. Och det är egentligen inte så stora utläggningar om hennes tro, men att jag tror en massa. Jag är Guds dotter. Jag tror en massa. Och sen får hon äntligen nattvard. Hon får äta kexet. Hon får dricka vinet. Jag vet inte om hon får dricka vinet, men hon säger det. Men hon får säga att hon får äta kexet i alla fall. Och det är nu, för nu ska hon dö. Så nu får hon det här. Ta dig samman. Du ska snart dö. Och sen stormar det in, får man säga, det stormar in människor så här, bara för att alla vill vara där för att se henne dö, antar jag. Ja. Här tänkte jag på när hon blev utledd till det här bålet. Då är hennes hår alltså märkbart längre när hon blev klippt, du vet, för typ 30 sekunder sedan eller något. Och hur lång tid utspelar den här filmen sig under? Vet du någonting om för det känns lite som att allting händer direkt på varandra, att detta skulle kunna ha hänt under en dag. Det tänkte jag nog hela tiden att det gjorde, faktiskt. Men jag tänker att det maker ju inte sens egentligen. Vi antar att rättegången var typ en dag, och sen var det i cellen en annan, och sen blev hon ju sjuk. Hon måste ju vara sjuk ett tag. Och sen var det ju hela när hon skulle brännas. Och sen tänker jag att hon liksom ändå kom tillbaks och var i cellen ett tag innan hon erkände att hon hade ljugit. Men allting känns staplat på varandra. Det framgår ju inte. Är det där tänkt då att det ska vara en tid efter? Eller är det bara ett klafffel med håret? Ingen aning. Här har de en massa bilder på fåglar. De blev lite klippbildstorska här så att de fick ta med de här. The B-roll med fåglar. Men jag tänker att de ska väl också vara symboliska för någonting. Så här, typ, fåglar, de är bara symboler för typ allt. Ja, frihet, himlen, fred. Fjädrar. Jag vet inte, det kan vara olyckskorpar. Kanske. Och så får hon kramat kors. Och acceptera döden. Typ att hon sitter där och gosar med ett kors och bara, ja, jag accepterar att jag ska dö. Vilket också tyder på att det kan ta lite längre tid, för att det var typ, i mitt huvud typ så 20 minuter tid. Jag bara såhär, jag vill inte dö, nu har hon accepterat det. Nu har hon tagit sig samman. Hon kanske bara lyssnade jättemycket på Snellis 2. Snellis 2, ja. Han så bara, alltså, du, suck it up, du ska bara dö. Och sen är det dags att dö. Ja, här säger hon, låt mitt lidande bli kort och låt mig träffa dig i paradiset, varpå det blir en random boob. Det blir ju något, såhär, en amningsscen. Vilket var såhär, typ, när det är barn som ammar som sen gör såhär, sån där chockad face såhär, på den här ungen, och så bara fortsatte han amma. Och jag tänkte, var detta kontroversiellt vid tiden att visa bröst? Eller var det så att det är att vi har att amning inte var något sexuellt då, att det är vi som har sexualiserat det med tiden? Oj. Men jag tänkte på det här med nakenhet på film och sånt, så var det ju en skitstor grej när det var den här, ja, vad heter den? Smultronstället eller något sånt där. Rumpscenen. Ja, exakt. Men just amning kanske var lite mer okej på film förr. Ja, jag tänker det, att det är liksom en sån grej att amning är inget sexuellt, det är barn som äter. Idag har det blivit något annat. Idag är ju bröst syndiga i alla sammanhang. Ja. Får absolut inte visas någonstans. Förutom på HBO. Ja. Där får de visas hela tiden. Så mycket som möjligt. Ju fler bröst, desto populärare serie. I am the god of jits and wine. Sen tar de korset och bränner henne. Och det är en ganska lång scen när det är rök och hon stirrar och blundar lite. Och det är lite dramatiskt. Alltså brinna scenen är faktiskt ganska snygg, speciellt när hon har så här, alltså när hon har brunnit upp, så att säga, så att det liksom, när det uppenbarligen då ska vara en docka, som, eller det är en docka eller någonting de eldar på, men den är jävligt snygg. Mm. De har ju gjort det här med effekter ganska bra faktiskt. Alltså dels så möjligtvis den här armen som inte riktigt vet. Ingen aning. Och den här dockan ser ju ganska äkta ut. Och den här bränningen leder ju till ett upplopp. Alltså folk i publiken var så att hon är Jeanne d'Arc, hon är ett helgon, hon är skitbra. Och vakterna då försöker slå ner det här upploppet. Och där tänkte jag så här, fan, vi klagar när poliser rider över demonstranter. Men våra poliser har i alla fall inte spikklubbor, vilket de har här. De bara nitar alla med jävla spikklubbor. Och det är liksom ett sånt över. De skjuter även en kanonkula in i folk. Bara, kanonkula kan inte vara det mest effektiva sättet att slå ner människor med. Det känns som slöseri med kanonkula. Jag undrar om det var så brittigt eller bara var för att det här är dramatiskt. Kolla. Ja. Vakter skjuter kanonkulor. Här är ett barn som gråter. Här kommer en kvinna springande med en get. På riktigt var något som hände. Men där tar det slut. Det är en liten minnestext till Jeanne d'Arc som dock bröts halvvägs igenom för mig. Jag vet inte, fanns det heller med för dig? Jag tror inte att den fanns i min. Nej, jag tror att den var så att den inte... Att den har försvunnit. I alla fall delar av den. Ja, jag tror den var helt bortklippt i min version. Okej. Okay. Det säger typ så här, typ att Jeanne d'Arc var... Hon fortsatte vara liksom the heart and soul of Frankrike, typ. Hon är inte det största monster du någonsin sett då. Hon är inte det. Men the end. Let's burn this chick at the stake. I love steak. Other girls don't. I'm actually more like a dude. Hey guys, don't come in my room. I might be rubbing one in. Ja, nu har vi alltså sett den här filmen. Den första som vi har valt ut på riktigt ur boken. Och vi är inte de enda. Vi har fått en kommentar här också om någon annan som har sett den. Ja, vi vill ju lite så här att folk ska se den med oss. Men det var inte så många. Så det var, Emma sa den här. Med mig. Hon är den, vad jag vet, den enda som har orkat. Vilket jag förstår. Och då gjorde hon lite som du, att hon kanske hade lite svårt under perioder att hänga med. Hon somnade, jag gjorde bara så att jag spejsade ur. Mm. Men Emma skriver i alla fall. Nu ska jag läsa innantill, det är så bra på. Svartvitt stumfilm från 20-talet. Det låter inte så lockande. Men jäklar vad bra ni sålde in The Passion of Jeanne d'Arc i mellanpodden. Hon menar ju det. Att jag gjorde det. Jag vet inte. Alltså, det antar att det handlar om hur vi berättade backstoryn. Ja, det måste ju vara. Det kan jag tänka mig är den enda anledningen att man vill se den här backstoryn. Om det här med hitta kopia i Norge och brända. Och så här, att det känns ju verkligen som att om man går igenom så mycket för att... få fram den här filmen, så måste det verkligen vara något speciellt. Mm. Hon fortsätter. Jag blev nyfiken och tittade faktiskt på den här dagen. Ja, de delar jag inte slumrar igenom i alla fall. Som du då? Ja. Jag önskar att jag hade varit ett större pretto, för den filmen var inte lätt att gilla för en simpel filmtittare. Jag skulle kalla mig ganska pretentiös. Jag hade också svårt att gilla den. Och du som gillar... Mission Impossible 2, man tyckte det var jättejobbigt. Det var faktiskt inte... Det var inte så jobbigt som jag trodde det skulle vara. Men mycket levde ändå upp till de fördomar jag har om svartvit stumfilm. Ja. Fortsätter. Kanske är det för att filmberättet nu då skiljer sig åt. Men den var för långsam och tråkig för att jag på riktigt skulle bli underhållen. Dock ser jag verkligen fram emot att höra prata skojigt om den. Ja. Det får vi hoppas att vi har gjort. Ja. Det har inte blivit jättemycket handlingssnack. För att det är ju inte jättemycket handling. Nej, jag är imponerad att du kunde skriva ner så mycket som du ändå hade gjort. För att jag var efter ett tag så här, jag kan inte skriva. Bara, de frågar, hon svarar. För att det är liksom det enda som händer. Hon stirrar, de skriker. Jag skrev ner allting och reagerar på andra gången. Typ så här. Något vi inte pratar om. Men vid ett tillfälle så har Jean en fluga i ansiktet. Jag är så här. Är det bara så att de filmade en flyga sätts hennes ansikten och bara roll with it? Eller? Eller? Eller har de tränat en flyga att sätta sig? Ja, i det så fall är det någonting väldigt symboliskt eller bara något som råkade bli? Det känns som en råkade bli grej. Det känns som det är svårt att åstadkomma det annars. Jag ska läsa en till kommentar. som dock inte är till vår podd. Men det här är den högst rankade recensionen av filmen på IMDb. Är du beredd? Jajamän. I saw this a few months ago on the big screen, just after Nosferatu, another silent classic. Both showings were supported by a live organ play, which has been composed directly for the movie. Nej, det har det inte. And which suited perfectly. Eller ja, det kanske det var att någon har gjort det i efterhand. Ja, det kan säkert funka i så fall. I had seen Nosferatu before, but I didn't know anything about Jean, and so I was in no way prepared for this overwhelming, soul-rapturing experience. My eyes were immediately glued to the screen. Unfortunately, I had missed the first minutes, so it started for me with the first court scene. Ja, jo, men det är så filmen bara. Du missade ingenting. The camera wandered through the faces of the court members, circled and focused on John's face. So beautiful, naked, strong and defenseless. Han känns som en av snubbarna i rättegången. Ja. I could rave on the technical perfection of this film. It's clever editing, innovative and gorgeous cinematography, proper historical settings and pure storytelling. Carl Theodor Dreyer created a masterpiece. But the most outstanding feature of this silent are the performances. Maria Falconetti delivers simply the best performance of all times, and I can't remember any corny overacting which distract most silent movies from the modern viewer, even the accepted classic. La Passion de Jeanne d'Arc is purest cinematic art, timeless in every sense. Jag förstår ingenting. Det första jag tänker på, vadå? Vilken cinematografi? Var? Det finns ju ingenting, det är bara vitt. Alltså, the proper historical setting som man bara nej. Alltså, det finns ju massa så här historiska anakronismer i den, och det man, alltså, man får säga så jävla lite. Performances, alltså, är det någon som är bra? Alltså, jag kan förstå om man kan tycka att hon gjorde ett bra jobb, men de andra, de gör väl ingenting som gör att man tycker att de skulle vara bra. Nej, och hon är inte heller så, alltså, jag menar hennes, jag vet inte om jag tycker att hon är så himla bra, för att hennes skådespeleri är så fruktansvärt ensidigt. Det finns ingen nyans överhuvudtaget. Hon stirrar, eller när det nästan blir ännu lite mer känslosamt, och det är när hon blundar och tittar neråt, typ. Hon stirrar väl neråt egentligen, så det ser ut som att hon blundar lite mer. Men den här filmen har rankat nummer 1 på Torontos International Film Festival Essential 100-list från 2009. Den är den med i boken ett och sen filmen och sen när du dör. Och den är rankad som tidernas 9:e bästa film i Sight and Sounds 2012 Critics Poll. Så liksom såhär, vet du det? Kritiker. Vad händer? Vad är det vi har de missar? Sett en annan film? Jag vet inte. Det här känns som ett sånt, alltså, som Emma pratade om, det att man måste vara så jävulskt pretentiös. Måste man typ förstå all symbolik i den? Jag vet inte. Är det någonting med att man ska säga typ uppskatta varenda detalj? Jag förstår det inte. Måste man vara religiös insatt? Måste man så här känna att detta är en ny sida av Jeanne d'Arc som är intressant? Vad är det som krävs? Jag vet inte. Det känns som naturligt att vi nu går över till den delen när vi ska bestämma om den här filmen. Om den passar in i ett tusen här filmer du måste se innan du dör. Så vad säger du? Det har väl varit ganska tydligt podden igenom vad både jag och du har tyckt om den här filmen. Och hur sevärden är. Och det blir ett blankt nej på den här. Det blir ett blankt nej. Den är inte viktig nog filmhistoriskt. Den är inte intressant nog. Den är inte rolig nog. Den är smärtsam att se, och den gav inte mig någonting. Gå med inget nytt överhuvudtaget. För jag blev ändå, alltså, lite intresserad då när vi bläddrade fram att det var den här, eftersom Jeanne d'Arc har en intressant historia. Att det var så här, okej, handlingen kommer i alla fall ha något. Men de har ju klippt bort allt intressanta. Ja, man får ju ingen, alltså man får inte se någonting av det liksom av Jeanne d'Arc. Alltså ironiskt nog, de försöker göra så att, nej men vi gör inte krigsdelen, vi gör inte det, utan vi gör bara någonting som ska handla naket om Jeanne d'Arc. Men det gör ju inte ens det. Det här känns inte som en vettig representation av Jeanne d'Arc som person. Det känns inte som jag har liksom lärt känna henne. Inte alls. Det känns inte som man vet någonting mer. Det skulle ju vara en reflektion av den amazing draman de kunde utläsa i de här noteringarna ifrån rättegången. Men det stämmer ju inte alls. Nej, det enda som gör den lite intressant i så fall är väl, det är ju ett genusdokument på något vis. Mm. Som är ganska, alltså det är männen. och man sitter ju där och liksom blir upprörd. Alltså, men även om man kanske har svårt att engagera sig omgångar, så är det, man sitter där och tittar på de här gubbarna och tänker, fan vad ni är gubbar. Jag hatar er. Frågan är ju om det var så man tänkte när man såg den 28 också, eller om man tänkte, fan ändå relevanta frågor här, gubbar. Alltså, filmen vill ju också framställa som att det här är riktigt jävla vassa jurister. Som bara har sagt typ de smartaste frågorna du kan tänka dig. Nej. Nej, inte särskilt. Det finns inga följdfrågor eller direkt. Det är bara så här, okej, jag fick inte det svaret jag ville, så jag ställer exakt samma fråga igen. Ja. Så vi säger helt enkelt nej. Det här är inte en av de 1001 filmerna du måste se innan du dör.